الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ یونس کی تقریباً 30 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 30ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی تھی کہ جب برود قیامت تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ہر جان جو ہے وہ اچھی طرح یہ جان جائے گی جو کچھ اس نے آگے بھیجا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا, ان کو لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے, اور پھر جتنے کفار مشرکین اور منافقین وغیرہ ہیں ان کی تمام جو کچھ انہوں نے باتیں گھڑی تھیں اور اپنے پاس سے باطل خیالات باطل عقائد بنائے ہوئے تھے یہ سب کے سب گم جائیں گے. گم جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم ناحق تھے, ہم نے حق کو قبول نہیں کیا, حقیقتاً حق ہمارے ساتھ نہیں تھا, دوسروں کے ساتھ تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا, قل آپ فرما دیجئے, من یرزقکم من السماء والارض, آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان میں اور زمین میں, ام من یملک السمع والابصار, یا کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا, یعنی سماعت کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے, ان سے یہ بھی سوال کریں. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, یعنی زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے, یہ بھی ان سے سوال کریں, کیونکہ وہاں پر ہر چیز ان پر منکشف ہو چکی ہوگی, میدان محشر میں تمام غیوب کے پردے ہٹ چکے ہوں گے, اس وقت حقیقت حال سامنے ہوگی اور سب معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ایک ہی خالق و مالک ایسا ہے جو اس پوری کائنات میں حقیقتاً تصرف فرما رہا ہے, اور وہی ان تمام جو چیزیں ہیں تمام جو اعلیٰ قدرت سے تعلق رکھنے والی ہیں ان پر وہی قادر ہے اور کوئی نہیں. تو یہ سوالات ان کو یہ ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے, ان کو عاجز قرار دینے کے لیے, اور اس بات کا ان کی زبان سے اعتراف کروانے کے لیے کہ واقعی ہم نے غلطی کی, اور ایک رب واقعی ایک ایسا ہے جو ہمیں دنیا میں اطلاع دی گئی, وہ ویسے رب تھا کہ وہ اس نے سب کو پیدا کیا اور اس نے تمام لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی, تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے تھا. اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, یہ پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ یہاں پر یا تو حقیقی معنی مراد ہے کہ جیسے زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے, جیسے انڈے سے چوزا پیدا ہوتا ہے, مرغی کا بچہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے, تو انڈا مردہ ہے اسے زندہ چیز پیدا کر دی, یا زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے جیسے مرغی انڈا دیتی ہے, مرغی زندہ ہے اور انڈا ایک بے جان چیز ہوتی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اور یا پھر اللہ تعالیٰ جاہل ایک عالم کے ہاں جاہل کو پیدا کر دیتا ہے, اور بعض اوقات جاہل کے ہاں کوئی عالم پیدا ہو جاتا ہے, تو جاہل جو ہے وہ علم لحاظ سے مردہ ہوتا ہے اور عالم علم لحاظ سے زندہ ہوتا ہے, تو اس کا معنی یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ ومن یدبر الامر, اور ان سے یہ بھی آپ سوال کریں کہ کون تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے, فسیقولون اللہ, تو عنقریب یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی, یعنی اعتراف پہ مجبور ہو جائیں گے, تمام چیزیں ان کے سامنے چونکہ منکشف ہو چکی ہوں گی تو ماننا پڑے گا کہ واقعی ایک رب ایسا ہے کہ جو ضرور وہی تمام یہ کام کر سکتا ہے, اور اس نے تمام یہ کام کیے ہیں, تمام امور کی تدبیر وغیرہ وہی کرتا ہے, وہ اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو آپ فرما دیجئے کہ تم پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو, یعنی جب ان کو فار کے سامنے ان آیات کو بیان کیا گیا تو ان کو ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ آج اگر تم اقرار نہیں کرتے تو کل میدان محشر میں جب تم سے اس قسم کے سوالات کیے جائیں گے تو وہاں اقرار کرنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے. تو پھر فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تو اب آپ ان سے فرمائیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو, جب تم خود یہ سمجھتے ہو کہ ایک ہی ذات اس کائنات میں تصرف کر رہی ہے, اور جو تم نے بت وغیرہ بنائے ہیں یہ نہ کوئی تمہاری بات سنتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں نہ کوئی کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, اور تو یہ عقل کا تقاضا یہی ہے, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق, تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال, پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں, یعنی حق ہی اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے, اس کو قبول کرنا چاہیے, اس کی تعلیمات کو اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا چاہیے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر حق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف گمراہی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے رسول کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر جس طرف بھی جائیں گے گمراہی استقبال کرے گی. ف فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تو تم کہاں پھرے جاتے ہو, تم کہاں اپنا منہ موڑتے ہو, تم کیوں عقل کو عقل کے زاویے کو کسی اور طرف لے کر جاتے ہو, اللہ کی ذات پاک پر غور و تفکر نہیں کرتے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات فاسق لوگوں پر, تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو جانے کا مطلب وہ قضائے الہی ہے جو ظہور پذیر ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو برود قیامت سخت سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی بات فاسقوں پر یعنی کفار مشرکین منافقین وغیرہ پر ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو علم الہی میں ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده, آپ فرما دیجئے, آپ ان سے سوال کیجئے کہ تمہارے جو شرکا ہیں جو تم نے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے, ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ پہلے وہ بنائے اور پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے, یہ ان کو عاجز کر دینے کے لیے. اور بڑا پیارا سوال ہے کہ اگر ایسا کوئی شریک ہے تو لے کر آؤ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ وہ پہلے کسی کو بنائے پھر اس کو فنا کرے پھر اس کو دوبارہ اٹھائے, یقینی سی بات ہے جواب نہیں ہوگا, نہیں میں ہوگا. قل اللہ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ, یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون, کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاً بناتا ہے پھر اس کے بعد فنا کے بعد دوبارہ وہ بنائے گا دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا. فانا تؤفکون, تو تم کہاں اوندھے منہ گرے جاتے ہو, یعنی تم کہاں مطلب بالکل اندھا دن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہو, یہ غلط طریقہ ہے. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق, آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ حق کی راہ دکھائے, اگر ہے تو وہ بتاؤ, کیونکہ بت تو رہنمائی کر نہیں سکتے ہیں, تو جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ تمہیں رہنمائی تک نہیں دے سکتے, تو ان کی عبادت کا فائدہ کیا. قل اللہ یهدی للحق, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کی راہ دکھاتا ہے. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا, تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی عاجز کرنے والی دلیل ہے کہ جو رب کریم ہدایت کے راستے دکھا رہا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے یا ان کی پیروی کرنی چاہیے جو راہ نہیں دکھاتے بلکہ ان کو خود راہ دکھانے کی ضرورت ہے. جیسے بت کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں کچھ سمجھتے نہیں سنتے نہیں, اگر بالفضل انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے تو یہ کفار خود اٹھا کے لے کر جاتے ہیں, وہ خود اس مقام تک بھی نہیں پہنچ پاتے, تو ایسے پھر معبودوں کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ. فما لکم, تو تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسا حکم لگاتے ہو کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بڑھتے ہو جو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. وما يتبع اکثرهم الا ظنا, اور ان میں سے اکثر تو فقط گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں. گمان کی پیروی یعنی بس اپنے خیالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان فاسد خیالات کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے عقیدوں کو درست سمجھا ہوا ہے اور اپنے طریقہ کار کو مناسب تصور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو حاصل نہیں کرتے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا, یعنی جو گمان صرف کیا جائے اور اس گمان کو حاصل کرنے کے لیے قرآن یا حدیث یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بنیاد نہ بنایا جائے تو وہ گمان کبھی بھی حق کا فائدہ نہیں دیتا, وہ گمراہی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ, اور اس قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو نادل فرمایا, اللہ نے اس کو اتارا, اللہ تعالیٰ کے اتارے بغیر کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لے. یہ اصل میں کفار کا رد تھا اس میں, جنہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ نبی جو ہیں انہوں نے خود یہ قرآن پاک گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے بنا لیا ہے, اس کا رد کیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس قرآن عظیم کو نہیں بنا سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, ہاں لیکن یہ جو قرآن ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے, اس کے سامنے ہے مطلب یہ کہ جو اگلی دوسری کتابیں ہیں توریت زبور انجیل وغیرہ یہ ان کی تصدیق کرتا ہے. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے یہ سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ تو تفصیل الکتاب، یہاں پہ کتاب سے مراد لوح ہے، جو لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، سب کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرما دیا۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ عالمین یعنی تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بسورة مثلہ ودعوا من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان کو چیلنج دیجئے باقاعدہ کہ تم قرآن پاک کی مثل کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اور تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی اگر اس بات میں تم سچے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، تو پھر تم سب کو چیلنج ہے کہ اس طرح کی تم بھی ایک کلام بنا کر لے آؤ، کیونکہ انسان کے مشابہ کلام بنانا کوئی تو کوئی دشوار نہیں ہے، اگر یہ واقعی انسان کا کلام ہے تو اس کی مثل کو کلام بنا کے لے کر آؤ۔ لیکن آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کو بنانے والے رب کا کلام ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اسے جھٹلایا، یعنی ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، یعنی قرآن عظیم کو مکمل طور پہ سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس سے اکتساب فیض نہیں کیا، اور اس کی تکذیب کر ڈالی۔ یہ ایک بدبختی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی کتاب انسان پڑھے، پہلے اس کو پڑھے، اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کو دیکھے، جانچے کہ اس کا معیار کیا ہے، پڑھے بغیر، ہدایت حاصل کیے بغیر اس پہ ایک فتویٰ جاری کر دینا یا اس کے بارے میں کہہ دینا کہ غلط کتاب ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کو احساس دلایا۔ ولما یاتہم تعویلو، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام بھی نہیں دیکھا ہے، یعنی اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ ابھی تو بہت سی پوری نہیں ہوئی ہیں، جب دیکھ لیں گے تو ان کو پھر عین الیقین حاصل ہوگا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی ان سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، یعنی اس زمانے کے رسولوں کو یا اس زمانے کا جو شرع احکامات تھے ان کا انکار کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لے کر نہیں آتے، نبی کریم پر یا قرآن پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا رب مفسدین کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آج اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو اللہ جانتا ہے، برود قیامت اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلانے کی کوشش کریں، فَقُلْ، تو آپ ان سے فرما دیجئے، لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، انتم بریئون مما عملو، تم بیزار ہو یا تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے جو میں اعمال کرتا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور مجھے ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو یہ واضح کر دیجئے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، نہ تمہارا عمل برا کرنا کوئی میرے لیے باعث گرفت ہوگا، اور نہ میرا اچھا عمل کرنا تمہارے ایمان کے نہ ہونے کے باوجود تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے۔ ایمان پہلے لے کر آؤ گے تو نافع ہے، ورنہ میرا عمل تمہیں نفع نہیں دے گا، کفر کے ساتھ، تمہارے کفر کے ساتھ، اور تمہارا عمل مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ میں اس کو کوئی ذمہ دار ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ ہیں جو تمہاری طرف غور سے کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کی بات سن کر نظر انداز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کیوں رنجیدہ قلب ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک طرح سے عقل کے اندھے ہیں، عقل کے بہرے ہیں، یہ کوئی حق قبول نہیں کرتے ہیں، اور ان کو عقل بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو افسوس کرنے کا کیا فائدہ کہ کیوں ایمان لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ ان میں اتنی عقل و شعور ہی نہیں ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ہے ایسا بھی ہے کہ جو آپ کی طرف دیکھتا ہے، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھ سکیں؟ تو گویا کہ اس میں بھی یہ بات بتائی کہ یہ جو ہے دل کے اندھے ہیں، ان کی حق کبھی قبول نہیں کریں گے، لہذا کیا بالفرض اگر یہ اندھے ہوتے تو کیا آپ ان کو کچھ دکھا سکتے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ نہیں دیکھ پائیں گے، آپ جو کچھ بھی ان کو دکھا رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حق کے معاملے میں بالکل اندھے، ان کو حق نظر نہیں آتا ہے، لہذا آپ کا ان کے بارے میں غم میں مبتلا ہونا یہ نہ ان کے لیے نافع ہے اور نہ آپ کو ہونے کی ضرورت ہے، کہ یہ ان کی ہدایت شاید ان کی قسمت میں یقیناً ہدایت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی برے انجام کا شکار ہوتا ہے یا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسے کسی اس کی شامت اعمال کی بنا پر ناگہانی آفت میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ماذا اللہ کوئی ظلم کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا یہ قصور تھا کہ اس نے اپنی شامت اعمال کی بنا پر دنیا میں، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں، عذاب کو مول لیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن انہیں اٹھائے گا تو بالکل اس طرح ہوگا گویا کہ وہ دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی، یعنی دن کی کوئی ایک گھڑی وہاں پر رہے تھے، اس طرح ان کو محسوس ہوگا۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی جب یہ میدان معاشر میں آئیں گے تو میدان معاشر کی طوالت کی بنا پر دنیا کی زندگی بالکل اتنی مختصر محسوس ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ اچھا ایک دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر آپ دیکھیں، میں غور کروں، آپ غور کریں کہ ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، بچپن سے لے کر اس عمر کے حصے تک جو وقت گزرا اس کا پتہ بھی نہیں چلا، کیسا پلک جھپکتے گزر گیا، ایسے باقی بھی گزر جائے گا۔ تو اسی طرح جب یہ میدان معاشر میں آئیں گے تو وہاں پہ وقت کے گزرنے کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا، کتنا وقت گزرا تو ایسے لگے گا مختصر سا گزرا ہے، اور وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، کہ بے شک پورے نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ وہاں ان کو حسرت اور پچھتاوا ہوگی، وہاں پر وہ نقصان کا شکار ہوں گے، لیکن پھر وہاں پر تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم تمہیں راہ دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یعنی جو ان سے آخرت کے وعدے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، یعنی دو صورتیں بتائیں کہ اے حبیب کریم جو کچھ ہم نے ان سے وعدہ، ان پر عذاب کا، ان کو خسارے میں ذلت میں مبتلا کرنے کا، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یا پھر اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ظاہری ہو جائے، وصال ظاہری ہو جائے، اور پھر میدان معاشر میں آپ کو دکھائیں گے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنے کا مقام ہے، تو یعنی گویا کہ پھر ہم آپ کو وہاں پہ ان کا برا انجام دکھائیں گے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت میں ایک رسول ہوا، ہر امت سے مراد کہ جتنے بھی انسان گزرے ہیں ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول ضرور بھیجا، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اس میں اور بھی کئی اقوال ہیں کہ جیسے فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات میں بھی اگر رسول ہوں گے تو وہ انسان بشری ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں جو تمام امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور سب پر اب آپ کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کا رسول ان کے پاس آتا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی جہاں پر بھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اور انہوں نے اگر نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا تھا اور ان پر عذاب ہو جاتا تھا، یا وہ ذلیل رسوا ہو جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو۔ تو یہ کفار کی عادت تھی کہ عموماً یہ عذاب میں تاخیر کی بنا پر مطالبے کیا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل ہو۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب